met het NOS-journaal. In het voormalige privékantoor van Amerikaanse president Biden zijn 10 geheime documenten gevonden. Die dateren uit de tijd dat hij vicepresident was onder Obama. De documenten werden in november gevonden door zijn advocaten en zijn daarna overgedragen aan het Nationaal Archief. Het ministerie van Justitie onderzoekt de zaak. Over de inhoud van de stukken is nog niks bekend. Biden weigerde tijdens een bezoek aan Mexico vragen te beantwoorden over de kwestie. De eerste poging om vanuit West-Europa een raket te lanceren die satellieten de ruimte instuurt is mislukt. Bedrijf Virgin Orbit zegt er niet in te zijn geslaagd de raket in de juiste baan om de aarde te krijgen. In het zuiden van Engeland steeg rond 11 uur gisteravond een Boeing 747 op waar de raket aan vast had. Die werd op 10 kilometer hoogte losgelaten, maar daarna ging het mis. Wat er met de lading is gebeurd is nog onduidelijk. Bij protesten in de Zuid-Peruaanse stad Juliaca zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Demonstranten en veiligheidstroepen raakten slaags met elkaar bij de luchthaven van de stad. Daarbij raakten 38 mensen gewond. Het is al maanden onrustig in het land. Oud-president Castillo zit sinds december vast omdat hij per decreet het parlement had ontbonden om een afzettingsprocedure tegen hem te voorkomen. De demonstranten eisen dat hij wordt vrijgelaten en dat zijn opvolger Boluarte terugtreedt. Ook willen ze dat er nieuwe verkiezingen komen. Oekraïne meldt dat Rusland zware aanvallen heeft uitgevoerd op de stad Soledar in het oosten van het land. Oekraïnse president Zelensky sprak eerder al over een lastige situatie in Soledar en het nabijgelegen Bakhmut. Hij zei dat Oekraïne nog steeds de controle heeft over beide steden. Die maken deel uit van de Oekraïnse verdedigingslinie. Als de Russen erin slagen het gebied in te nemen, is dat een belangrijke stap naar de verovering van de gehele Donbass. Het weer, dag begint droog, maar vanmiddag valt op steeds meer plekken regen. Middagtemperatuur ligt rond de 8 graden. Later vandaag neemt de kans op regen af, maar staat er wel een stevige wind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een opvallende rechtszaak in Griekenland vandaag. 24 hulpverleners worden door de Griekse staat aangeklaagd, waaronder de Nederlandse Pieter Wittenberg. Griekenland klaagt hen aan vanwege onder andere mensensmokkel en spionage. En Wittenberg zelf spreekt van een klucht. Kan je veroordeeld worden voor het redden van mensenlevens? Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is inderdaad vroeg van dinsdag 10 januari. De dag waarop in Griekenland het proces begint tegen verschillende vrijwilligers die op Lesbos hielpen met de oversteek van vluchtelingen. De Griekse staat eist een lange gevangenisstraf. Maar hoe zit het met die moeizame relatie tussen Griekenland en de hulpverleners? En wat gaat deze rechtszaak brengen? Ik ga erover praten met Eduard Nazarski. Hij is voormalig directeur van Amnesty en Stichting Vluchtelingenwerk en is deskundige op het gebied van vluchtelingen en mensenrechten. Ja, laat ik dan toch maar beginnen met goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ondanks dat de materie best wel zwaar is waar we het vandaag over gaan hebben. Ja. Heeft u Pieter Wittenberg nog gesproken, de Nederlander waar het vandaag... Gesproken, niet alleen met hem geappt, gecorrespondeerd vannacht nog. Ja. Met hoeveel spanning gaat u naar deze zaak kijken of volgen? Nou, ik vind het wel heel spannend. Ik vind het ook heel principieel. Kijk, hij heeft mensenlevens gered. Hij wordt beschuldigd van allerlei verschrikkelijke dingen. En het redden van mensenlevens zou natuurlijk nooit strafbaar moeten zijn. Mm-hmm. Nee. U bent natuurlijk zelf in het verleden directeur geweest van Stichting Vluchtelingenwerk en Amnesty International. Dit soort zaken, komt dit nou vaker voor? Je ziet het helaas de laatste jaren wat vaker, dat regeringen op allerlei mogelijke manieren proberen om eerst mensen tegen te houden. En als dat niet genoeg lukt, om ook organisaties en individuen die die mensen willen helpen, om die het leven zuur te maken. Maar deze rechtszaak is toch wel, toch wel uniek. Of toch wel ook wel heel erg wrang. Het gaat om 24 mensen vandaag. Om 24 mensen die mensenlevens hebben gered, om die op allerlei justitiële manieren te vervolgen, te beschuldigen, het leven zuur te maken. En die rechtszaak duurt toch al heel lang, of althans de aanloop ernaartoe. Dus ja, dat is echt zo'n zwaard van Damocles dat boven die hoofden hangt. En dat is natuurlijk verschrikkelijk bedreigend voor die mensen. Ja, zeer zeker. We gaan het er uitgebreid over hebben. Luister je nou mee aan de andere kant van de radio? Stel dan vooral een vraag via de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, we gaan het vandaag dus hebben over de zaak rondom Pieter Wittenberg, die vandaag voor het Griekse gerechtshof moet verschijnen. Het gaat om een periode van 2016-2017. Sindsdien loopt deze zaak al. En laten we even teruggaan naar die periode. Want waar stonden we toen in de vluchtelingencrisis, Eduard? We stonden toen net na de hele grote aantallen mensen die uit Syrië kwamen. Uit de burgeroorlog in Syrië, die vluchtten voor Assad of voor het IS-geweld. Dus heel veel mensen wilden naar Europa komen. De Europese Unie had net besloten dat het zo wel genoeg was, om het een beetje cynisch te zeggen. En wilde heeft een afspraak gemaakt met Turkije, de zogenaamde Turkije-deal. Waarin ze zeiden, Turkije houdt die vluchtelingen, en degenen die nog naar Griekenland komen, worden daar heel snel geprocesd, worden daar heel snel in een asielprocedure onderworpen, en worden dan, als ze niet kwalificeren, teruggestuurd. En Turkije regelt dat dan verder. Hmm. Net daarna kwam dat de Grieken, toen dat voor hun gevoel waarschijnlijk niet genoeg hielp, dat de Grieken ook gingen zeggen, we gaan het die organisaties wat lastiger maken. Eerst met registratie, met allerlei eisen waar je aan moest voldoen. Niet iedereen kon zomaar in zo'n kamp komen. Ja, er is op zich nog wel iets voor te zeggen, maar die registratie werd steeds gedetailleerder. Kritiek leveren werd ook steeds moeilijker. En uiteindelijk hebben ze dus gezegd, de mensen die hier nu asiel willen aanvragen en die dat op eigen houtje doen, die doen dat tegen onze bedoeling, maar ook tegen onze wetten in. Die zijn dus illegaal. Nou, daar kun je van alles over vinden, maar dat zeiden de Grieken. Die zijn dus illegaal. En die mensen die die illegale bijstaan, die moeten we dus ook vervolgen. En toen begon deze ellende. Wat was de rol van Pieter Wittenberg precies? Wat is hetgene waar hij nu vandaag voor terecht moet komen staan? Zijn rol was het redden van mensenlevens. Precies, zo zouden wij het omschrijven. Zo zouden wij het omschrijven. Hij had ervaring als schipper. Hij wilde die ervaring gebruiken om op Lesbos op zee mensenlevens te redden. Hij was schipper op een klein bootje waar een aantal bemanningsleden en nog een heel beperkt aantal mensen op zouden kunnen. Dat laatste, dat hebben ze nooit gedaan, omdat als je zo'n dinghy ziet, zo'n rubberboot met 30, 40 mensen, en je moet dan zelf gaan kiezen van jij wel, jij niet. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Dus wat hij probeerde met zijn bemanning is om met zijn zeewaardige schip zo'n rubberboot naar een veilige plek aan land te brengen. Hmm. Dus niet op de rotsen waar je allerlei problemen zou kunnen krijgen, maar aan het strand. Dus hij probeert die mensen over die zee te loodsen. Die zee op zich, en ik heb het meermalen gezien toen ik er voor het eerst zo stond. Toen dacht ik, ja, met een beetje goede wil zou je nog kunnen zwemmen. Want je ziet Turkije liggen. Nou, dat werd me afgeraden, want het is weliswaar maar 6 kilometer... maar het is wel heel diep en de zee kan ook heel wild zijn. Heel woest. Het is heftig water. Het is heftig water, ja. Ik heb mensen gesproken die net daaruit kwamen, die ook nog kletsnat waren, van in het midden slaan die golven, die slaan over die rubberboot, want die heeft geen kiel. De mensen zijn doods en doodsbang. De Griekse kustwacht die helpt nauwelijks of niet meer. Want die denken, je moet niet komen, dus we gaan ook niks voor je doen. Of die hebben die opdracht gekregen. Mm. Dus zijn er nu organisaties, aan mensen zoals Pieter Wittenberg, die dan denken, we hebben een klein zeewaardig bootje en we gaan proberen om die mensen terzijde te staan. Ja, we hebben gewoon een taak om onze medemensen in ieder geval met waardigheid te behandelen, toch? Daar komt het op neer. Ja, met waardigheid. En we proberen, kijk, als je gewoon hier langs de kant staat ergens in de stad en er valt iemand in de gracht of die kan niet zwemmen, dan steek je ook een hand uit om te helpen. Nou, ja. Dat hebben zij ook gedaan. Ja, maar nou zegt Griekenland juist, dat mag gewoon niet meer. Als zodra er mensen zonder papieren in dit land zijn, hoef je ze eigenlijk letterlijk geen hand meer te geven. Ja, maar als mensen zonder papieren in het land zijn of bijna in het land zijn, dan kun je wel zeggen, ja, je mag niet komen, maar om ze dan te laten verdrinken, dat is toch weer een brug verder, vind ik. Ja. En de Grieken kunnen wel veel zeggen in een nationale wetgeving, maar er is ook nog iets als internationaal recht en maritiem recht, zeerecht. En daar staat toch heel duidelijk in dat je mensen die in nood zijn moet helpen, punt. Ja, precies. Dus, maar hoe komt die nationale wet als het gewoon niet mag op Europees level? Nou ja, de politiek is er natuurlijk al heel lang een hele, hele, hele forse discussie. Waarin veel politici zeggen, het loopt ons over de schoenen, om het maar even in watertermen te houden. Het loopt ons over de schoenen, het zijn er gewoon te veel. Het zijn ook niet allemaal echte vluchtelingen, dus we moeten veel en veel strenger zijn. Vervolgens zie je dat veel en veel strenger, dat wordt ontmoedigend, dat wordt afschrikwekkend. En nog een stapje verder is dat je dan de mensen die dat toch wagen, dat je die illegaal verklaart. En die moeten dus ergens wachten in Syrië of waar dan ook, tot iemand in een veilig land zegt, kom maar hier naartoe. Nou, mensen denken soms van, en dat heb ik ook van sommige mensen gehoord toen ik op Lesbos of op Samos of ook op Lampedusa was. Dan vraag je van, ja, maar Antje, ze vertellen dan echt verschrikkelijke verhalen over die overtocht en hoe bang ze waren. En dan vraag je, ja, maar wist je dan niet hoe gevaarlijk dit zou kunnen zijn? En ik ken me nog heel goed dat een jonge vader tegen me zei, ja, natuurlijk wist ik dat. Maar wat is mijn alternatief om nog 10 jaar te wachten en mijn kinderen te zien opgroeien voor niks? En geen onderwijs en helemaal niks. En dan maar te wachten en te wachten. Dus ik dacht, ik probeer het gewoon. En als ik dan eenmaal aan de overkant ben, dan probeer ik mijn gezin over te laten komen. Mm. Dus die motieven van die mensen om een, ja, je noemde net het woord waardigheid, om gewoon een beetje normaal leven op te kunnen bouwen, die zijn denk ik heel legitiem. En dat de Grieken dat illegaal hebben verklaard, ja, dat is eigenlijk eigenlijk beneden alle peil. En om dan te zeggen, ze zijn illegaal, dus hoeven ook niks te doen om hun leven te redden, zouden gewoon niet moeten komen. Ja, dat kan gewoon niet, vind ik. Dat is natuurlijk nog een extra stap. Nou wordt meneer Wittenberg op dit moment onder andere dus verdacht van mensensmokkel. Wat voor mij nogal ook voor de hand liggend voelt. Hè. Ze denken, nou, iemand op een bootje met mensensmokkel, misschien kunnen we het daaronder koppelen. Maar hij wordt van meer verdacht. Onder andere ook spionage. Wordt dat verklaard? Ja, nou ja, die verklaring. Kijk, de stukken voor het proces zijn hem pas heel laat en ook nog maar deels vertaald. Dus mijn Grieks is niet mijn sterkste kant. Dus dat, maar die spionage zou verklaard kunnen worden door het feit dat ze aan wal met verrekijkers kijken of ze een bootje zien. Nou, als je dan infraroodkijkers hebt, dan heb je al snel spionage. Maar ja, als je die bootjes niet opspoort, dan kun je er ook niet naartoe. En die mensensmokkel, dat is omdat je, de Grieken zeggen, je werkt mee aan een organisatie die mensen smokkelt. Nou, ik denk, hij werkt mee aan het helpen van mensen die geen andere manier zagen dan zo'n smokkelaar te betalen voor de overtocht in zijn bootje. Maar of je dan zelf crimineel bent, ja, dat is natuurlijk echt dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Hmm. Hij heeft er ook niks mee verdiend. Nee. Valt er ook maar iets te zeggen voor de aanklacht vanuit de Griekse overheid? Is er ook maar een argumentatie die zij gebruiken waarvan je denkt, nou ja. Nou ja, ik denk van niet. Ik vind gewoon echt beneden peil hoe die aanklacht is vormgegeven. Er zijn ook verschillende soorten aanklachten die dan weer op verschillende manieren behandeld worden. Je hebt mensensmokkel, je hebt lidmaatschap van een criminele organisatie. Dat is ook een hele lekkere. Je hebt spionage. Je hebt ook nog oplichting, witwassen, omdat ze fondswerving hebben gedaan. Wat allemaal toch uiterst legitiem is. Of wat ik in elk geval met Amnesty en ook met vluchtelingenwerk toch ook heel vaak heb gedaan. Dus ja, en die verschillende aanklachten, daar zijn weer verschillende regimes voor, als het ware, juridische regimes, waarin je dat moet behandelen. En die zaak duurt nu al heel erg lang. In november 21 was er een rechtszaak, maar die werd verdaagd omdat het gerechtshof zei, dit is verkeerde rechtshof, we zijn niet competent om dit te bespreken, te behandelen. Dus ja, dat duurt dan heel lang. Het effect is dat, ja, zowel voor Pieter als die andere 23 beklaagden, dat je toch heel lang in grote onzekerheid zit, want er kunnen fikse gevangenisstraffen uitgedeeld worden. Mm. Maar het effect is ook dat andere vrijwilligers en organisaties heel erg terughoudend worden om deze activiteiten nog te doen. Ja, die fikse gevangenisstraf, waar hebben we het over? Over hoeveel, wat wordt er geëist? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk, omdat voor die verschillende onderdelen van dat proces de verschillende strafmaten zijn, maar alles bij elkaar zou het wel 20 jaar kunnen worden. Dat is echt heel erg lang, ja. Ja, ja, maar zelfs als het 2 jaar was, dan is het ook te lang. Ook te lang. En Pieter, mag hij hier in Nederland wachten? Is hij er vandaag bij? Hij is er vandaag bij. Hij is vastbesloten om het bij te wonen. Hij wil ook heel erg duidelijk zijn motieven en zijn visie uitdragen. Hij wil ook zelf horen welke beschuldigingen de Grieken nou precies tegen hem hebben en hoe ze dat verwoorden. En hij wil daar gewoon zelf bij zijn. Vandaag is een zitting die, ja, waarschijnlijk niet leidt tot meteen een oordeel, tot een uitspraak. Maar hij wil daar heel graag zelf bij zijn. En hij heeft ook, ja, mij gezegd, maar ook bij herhaling gezegd, ja, en als het tot een veroordeling komt, ben ik bereid om die te ondergaan als de Grieken mij op zouden pakken. Ja, dat is natuurlijk wel een heel erg principiële stap waar ik alleen maar bewondering voor kan hebben. Ja, dat is en een zeer principiële stap. En ik vraag me ook gelijk af, maar gaat hij er überhaupt komen? Zelfs al zou hij veroordeeld worden, is Europa of Nederland dan in niks bereid om daar ook van te zeggen, joh, wacht eens even, Griekenland, dit gaan wij helemaal niet doen. Ja, dat zou je wel hopen. En ik mag ook hopen dat vandaag bij het proces iemand van de ambassade als waarnemer aanwezig is. Ik heb met Amnesty natuurlijk heel vaak naar processen in andere landen gekeken waar mensenrechtenverdedigers terecht stonden, vaak in schijnprocessen en showprocessen, waar het dan heel erg belangrijk was dat bijvoorbeeld Nederland of een andere EU-land of een aantal landen samen, dat die bij dat proces aanwezig waren om de overheid te laten zien en voelen, wij hebben hier belangstelling voor en wij houden in de gaten of dit een eerlijk proces is. En we gaan daar, als dat niet het geval is, iets aan doen. Ik begreep nu van Pieter dat de Nederlandse ambassade tot nu toe wel heel erg rustig is, om het even heel diplomatiek te zeggen. En dat gisteren heeft nog Tineke Strik, Europarlementariër, die heeft nog gebeld met de ambassadeur en die kreeg te horen, we zijn ervan op de hoogte en we houden het in de gaten. Maar er is geen toezegging gedaan dat ze ook echt het proces bijwonen. Er zijn geen tolken geregeld voor Pieter, dat heeft hij zelf moeten doen. Dus ja, dat is toch allemaal niet heel actief, om het op zijn minst te zeggen. Nee, en ook opvallend, want hoe kan dat nou? Nou ja, ik denk dat Nederland, maar dat weet ik niet zeker, want ik heb het ze niet gevraagd, maar ik denk dat Nederland en ook andere landen, dat die weliswaar denken, dit gaat allemaal wel erg ver om dat op deze manier aan te pakken. Maar ja, van de andere kant, de Grieken die zorgen er wel voor dat niet al te veel mensen hier naartoe komen. En als wij een al te kritisch zijn op de Grieken, dan beginnen die te zeuren. Ik bedoel eens even, verplaats me even in de positie van de Nederlandse overheid, dan beginnen die Grieken te zeuren over dat we meer mensen moeten opnemen. En dat willen we niet. Ja. Dus dan zou het effect kunnen zijn, dan zijn we maar stil. Maar ik denk wel dat het erg belangrijk is dat ook de Nederlandse overheid hier echt heel erg kritisch kijkt. Is dit wel een proces dat überhaupt had moeten plaatsvinden? En is dit een eerlijk proces? Gaat het op een eerlijke manier? Ja. En het is natuurlijk heel triest dat je dat binnen de Europese Unie moet constateren. Hmm. En dat je daar toch alert op moet zijn. Maar dat is helaas wel het geval. Je zei net ook, hè, als het over de straf gaat, het is een lange straf, het kan over 20 jaar gaan, maar het heeft ook een ander effect, namelijk dat het afschrikwekkend kan werken voor mensen die zich dus aansluiten bij hulporganisaties of hulporganisaties zelf. Misschien een suggestieve vraag, maar is dat niet ook precies de bedoeling van zo'n rechtszaak? Ja, het is in elk geval het effect. Of het de bedoeling is, dat weet ik natuurlijk niet. Want ik kan de Grieken niet in een ziel kijken of in een geest kijken. Nee, maar is het gesprek wat gevoerd wordt bijvoorbeeld? Is het wat je hoort? Ja, dat is wel wat je hoort. En het is ook dat mensen denken, wil toch een beetje voorzichtig zijn. Of ik wil heel graag bijdragen om mensen te helpen en levens te redden of mensen terzijde te staan. Maar ik wil er niet jaren voor in de gevangenis terechtkomen. Mm. Ik bedoel, dat is heel begrijpelijk, denk ik. Ja, Pieter die zegt, ik wil die straf, als die me opgelegd wordt, hoe onrechtvaardig ook, die wil ik ondergaan. Vanuit de symboliek. Ja, dat is bewonderenswaardig, maar die keuze maakt niet iedereen. Nee, zeker niet. Die principes die zeggen misschien ook wel iets over dat Pieter natuurlijk heel erg van dichtbij gezien heeft hoe het met deze mensen gaat. Mensen die hierheen komen, omdat ze heel terecht moeten kiezen tussen kwaden, vluchten of in oorlog blijven. Er lijkt wel veel minder aandacht voor. We worden weinig geconfronteerd met datgene waar Pieter wel mee geconfronteerd is. De omstandigheden, de levensgevaarlijke omstandigheden van deze vluchtelingen. Hoe komt het dat dat wegzakt? Want ik heb niet het idee dat de vluchtelingencrisis al voorbij is. Nee, in elk geval is het voor de individuen die moeten vluchten, is die crisis zeker niet voorbij. Hmm. Ik ben niet Pieter. Je zou bijna zeggen, je suis Pieter, maar dat ben ik niet. Ik heb wel de ervaring dat als je die mensen gesproken hebt, en ik heb zowel op Lesbos als op Samos als op Lampedusa en Sicilië echt veel mensen gesproken die net in die bootjes hadden gezeten, die net gered waren, bijvoorbeeld ook door de Italiaanse kustwacht, die echt verschrikkelijke verhalen hebben over de overtocht, maar ook over wat ze daarvoor is overkomen. En als je die mensen gesproken hebt en in de ogen hebt gekeken, dan laat je dat niet los. En dat merk ik zelf ook nu deze rechtszaak speelt en alles. Dat je toch weer een beetje nagaat, waar ben ik geweest, wat heb ik zelf ervaren, met welke mensen heb ik gesproken. Dat je van daaruit dan denkt, ik wil echt iets doen voor deze mensen. Maar tegelijk is de grote crisis van 2015, 2016, En de mensen die te voet, die foto's van mensen die te voet door Europa liepen om naar Duitsland of naar Oostenrijk of naar Nederland of Zweden te komen. Die grote crisis is voorbij. Er zijn heel veel andere onderwerpen. En het zakt inderdaad een beetje weg in media-aandacht. Misschien omdat het net niet massaal genoeg is, net niet hevig genoeg is. En ja, dan leidt zo'n rechtszaak zoals vandaag, dat leidt weer tot een opleving. Maar ik hoop dat het ook tot een besef kan leiden van: wat doet de Europese Unie eigenlijk? Hoe gaan de Europese Unie landen binnen de EU, hoe gaan die om met mensenlevens als het erom gaat om die mensen tegen te houden? Kijk, want het is niet alleen nu het strafbaar stellen van die hulpverlening en het dus ook als risico accepteren dat mensen dan verdrinken. En er verdrinken echt veel mensen. Het is ook dat de Grieken echt ook actief terugsturen. Dus zij sporen die bootjes zelf op en sturen ze terug naar Griekenland, naar Turkije. Althans, een stuk de zee op. Levensgevaarlijk, er zijn ook heel veel rapporten over. En ook daar weer is de Nederlandse overheid, wat mij betreft, opvallend stil en rustig over. Dus ik denk vanuit hetzelfde idee van: als we te kritisch zijn, dan zeggen die Grieken, help ons dan maar met mensen overnemen. Ja. Nou, dat willen we niet. Dus ja, dan moeten we maar een beetje wegkijken als dit soort dingen gebeuren. Ja, over dat kritische, want we hadden het natuurlijk nu sowieso over de overheid, wat heel belangrijk is. Maar het viel mij ook op, als je bijvoorbeeld de sociale media er een beetje op nagaat, dat er ook best wel veel mensen zijn die kritisch zijn over Pieter of zijn medehulpverleners. Dat vond ik ook wel opvallend. Dat er mensen zijn die waarschijnlijk vanwege hun opinie over immigratie of migratie zeggen: ach, die 30 jaar voor deze mensen, dat zou maar goed zijn ook. Wat zegt dat iets over onze ik heb het ook relatie tot mensen? Nou, in elk geval onze relatie tot sommige mensen. Ik heb het ook zien ontwikkelen. En een enorme verharding en houding ten opzichte van migranten, vluchtelingen. En ik denk dat de houding van veel politici hier echt doorslaggevend is geweest. Ook het taalgebruik. Niet alleen asielzoekers, maar ook asieleisers. Gelukszoekers. Illegale. Het recht om asiel te vragen is verankerd in internationaal recht. En vervolgens zeggen de meeste landen: ja, dat is wel een recht, maar dat moet je dan vooral in de regio effectueren. Ja, vervolgens maken het onmogelijk om ambassades asiel aan te vragen. En heb je stel je straf in vooruitzicht voor vliegmaatschappijen die mensen vervoeren zonder visum. Mm. Ja, dan krijg je dus dat mensen op eigen houtje proberen te komen, en dat vind je dan illegaal. Dus je ziet in de politiek een enorme verharding. En die zie je in de samenleving ook terug, die verharding. Waarbij sommige mensen echt helemaal niet lijken te schromen om daar echt verschrikkelijk negatief over te doen. In termen van vijanden, vijanden van de staat, van mogelijk terroristen, et cetera. Mm. Ik was een paar weken geleden in Polen aan de grens met Belarus. Daar helpen vrijwilligers mensen die door dat oerbos, en dat bos is echt enorm groot, dat is groter dan de provincie Utrecht, mensen die door dat oerbos in Polen willen komen. En die vrijwilligers die zijn door de Poolse premier aangeduid met de termen van idioten en landverraders. Mm. Nou, dat hakt er behoorlijk in bij die mensen. Want die denken: ja, ik wil gewoon mensen helpen. Overigens, mensen die eerst natuurbescherming deden in het oerbos, daar vluchtelingen tegenkomen, dan denken: ja, hier moeten we toch ook iets aan doen. Hier moeten we extra inspanningen gaan leveren. Als je dan als landverrader wordt betiteld, ja, dat hakt er flink in. Maar dat resoneert dan weer, dat heeft dan weer zijn effect op mensen die toch al vinden dat er te veel migratie is. En die gaan dan op social media soms ongekend tekeer. Ja, dat is. Ik vond het echt oprecht. Ik schrok er zelfs een beetje van. Ik bedoel, nogmaals, je kan in dit debat tussen haakjes staan waar je wil. Maar als je zelfs je eigen hulpverleners in de steek laat, want daar komt het eigenlijk op neer. Ik bedoel, Pieter kan zomaar 20 jaar achter de cel verdwijnen omdat hij iets menselijks doet. Ja. Ik vond het heftig. Nou, ik denk, maak je je zorgen over die tendens? Want dit is ook iets waar jij natuurlijk met twee benen al die jaren in hebt gestaan, dit soort casussen. Ja, nou, ja, dit is natuurlijk enorm zorgelijk, of zelfs meer dan dat. Maar wat er moet gebeuren, denk ik, sommige mensen zul je op geen enkele manier kunnen overtuigen. Maar wat er nodig zou zijn, is dat leidende politici hier zeggen: het redden van mensenlevens kan geen misdaad zijn. Dus wij staan op tegen die Grieken, wij nemen stelling en wij steunen Pieter daarin. En wat er verder nodig is dat in de samenleving echt een beter gesprek of een diepgaander gesprek op gang komt. Niet alleen over vluchtelingen en migratie, maar ook over mensenrechten, rechtsstaat, democratie en zijn algemeenheid. En ja, je ziet dat de polarisatie... Kennis eigenlijk ook. Ja, maar ook, ja, kennis, maar ook houding, ook emoties. Want met feiten, ik bedoel, dat heb ik meer dan 30 jaar gedaan... met feiten kun je mensen niet op andere standpunten brengen. Dus je zult ook echt naar ze moeten luisteren... om te proberen om in een gesprek te ontdekken... waar hun angsten, waar hun wrok mogelijk zit. Maar ook om iets over te brengen van waarom die mensen... de overtocht waren en ja, daar toch enig begrip voor te vragen... en ook om te praten om oplossingen. Hmm. Maar dat gebeurt allemaal niet omdat het discours... of ja, de framing door het merendeel van politici is van... ja, we hebben er al heel veel, we hebben hier al problemen gehad. Kijk naar Trato. Woningnood. En we hebben woningnood, ja. We hebben dit, we hebben dat. En in al die gesprekken en al die debatten... wordt naar mijn smaak veel te weinig gekeken naar... wat kunnen we doen om die mensen te helpen? Mm. Het gaat er vooral om, wat kunnen wij doen om te zorgen... dat het voor ons niet nog ingewikkelder wordt. Maar je zou ook moeten kijken, wat kunnen we doen om die mensen te helpen? En dat gesprek, dat hoor ik te weinig. Ja, nou, dat begint natuurlijk bij politici... zowel in Nederland als binnen de EU, maar ook maatschappij breed. We hebben eerder contact gehad met Leo Lucassen, hoogleraar migratiegeschiedenis. En we hebben ook aan hem gevraagd hoe hij het verklaart... dat bijvoorbeeld de EU zich niet veel lijkt te bemoeien met deze kwestie. Wat er aan de grenzen van Europa, dus ook aan de grenzen van Griekenland gebeurt... dat EU standaard EU-beleid is... Het afschrikken van asielzoekers en het proberen te voorkomen dat ze het territorium van een EU-lidstaat bereiken, dat is EU-beleid. Ja, dus hij verklaart eigenlijk ook, de EU heeft er baat bij om te doen alsof deze zaak niet bestaat. Bij wijze van spreken. Nou ja, als ze er baat bij hebben. Maar ze zijn in elk geval vastbesloten om net te doen of die zaak niet bestaat, inderdaad. Ja, het is bewust EU-beleid om mensen af te schrikken, mensen terug te sturen. En dus ook nu om die hulpverlening strafbaar te stellen. Ja, mooier kan ik het niet maken voor de EU. En dus ook voor Nederland. En dat is toch triest om te moeten constateren. Ja, hoe afhankelijk zijn vluchtelingen op dit moment van hulporganisaties? Over de hulporganisaties die nu terecht staan. Ja, kijk, hulporganisaties doen... doen ontzettend belangrijk en goed werk... maar die kunnen natuurlijk niet alle taken van overheden overnemen. Nee, maar als ik deze analyse over de EU hoor... denk ik, nou, de EU doet in ieder geval heel weinig... dus die hulporganisaties die moeten nog wel in een gat springen. Ja, die moeten wel in een gat springen... maar dan moet je ook de middelen hebben om dat te doen. Dan moet je zeewaardige boten hebben, dan moet je... Kijk, je kunt, ja, ik zou het best willen, maar als ik... ik zit even hard op te denken, maar als ik bijvoorbeeld... de kustwacht in Griekenland zou moeten faciliteren en organiseren... ja, daar is nogal wat voor nodig. Daar heb je nogal wat kennis, wat expertise, maar ook gewoon veel budget voor nodig. En de Europese Unie heeft in opeenvolgende jaren vanaf 2015... heel bewust besloten om die reddingsoperaties flink in te perken. Mm. Nou, hulporganisaties springen enigszins in dat gat... maar kunnen natuurlijk nooit zoveel doen als de georganiseerde kustwacht van die landen. En vluchtelingen zijn daarvan afhankelijk. Tegelijk zijn er toch heel veel rapporten over verdronken mensen in de Middellandse Zee. En niet helemaal duidelijk is hoeveel het er precies zijn. Dat is natuurlijk ook heel triest. Maar dan vindt men een leeg bootje. Of je vindt een paar mensen die aangespoeld zijn of die verdronken zijn. Maar je weet niet hoeveel erop zaten. Maar het gaat toch echt om duizenden mensen die op die manier verdrinken. De vluchtelingen zijn nu... afhankelijk gemaakt van die hulporganisaties die dat dan proberen te doen. Maar als je dan de overtocht, als die geslaagd is en je bent aan land... dan ben je natuurlijk als vluchteling nog steeds afhankelijk van een overheid... die moet bepalen of je wel of niet asiel krijgt en die je wel of niet opvang geeft. Ja. Het voelt ook een beetje als een soort self-fulfilling prophecy. Hè? Door zo streng te zijn over dat beleid ontstaan ook heel veel grote kampen. Door die pushbacks gaan ook heel veel mensen uiteindelijk... dood in zee, zo hard is het, ik kan het niet anders omschrijven. Is het niet zo dat juist daardoor dat draagvlak nog meer afneemt? We zien alleen maar die horrorverhalen over wat het hier doet. Zouden we niet een heleboel problemen verhelpen... door juist wat openlijker mensen te ontvangen? Het wordt er niet beter op met ratten in kampen... baby's die daar het niet overleven. Op het moment dat je dat in goede banen leidt... zou je denken dat dat misschien juist... Ja. Nou ja, ik zit even te denken aan die ratten in kampen en slangen in vuilnisbelten en zo. En een gesprek dat ik had met de directeur van een kamp in Samos, waar ik vroeg waarom rem je die rotzooi niet op, een beetje beleefde termen. En zei ze, ja, die maken de mensen zelf, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Dan vroeg ik, ja, maar waarom zijn de wc's zo smerig? Ja, die merken de mensen zelf, is niet mijn verantwoordelijkheid. Waarom krijgen kinderen geen onderwijs hier? Ja, dat mag niet van de overheid, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Toen vroeg ik, is er iets wel jouw verantwoordelijkheid in dit kamp? Toen was het gesprek heel snel afgelopen. Ja. De manier waarop er met mensen wordt omgegaan is echt diep en diep en diep triest. En menselijke waardigheid is niet alleen ver te zoeken, is gewoon op geen enkele manier in die opvang gehonoreerd. Wat nu op Lesbos gebeurt, is dat mensen in echt gesloten kampen komen, in halve gevangenissen of driekwart gevangenissen. Dat is natuurlijk ook diep triest dat je mensen van hun vrijheid berooft. En ik denk, kijk, het is niet gemakkelijk om asielbeleid goed te voeren. Ik bedoel, iedereen die zegt, nou, dat is een fluitje van een cent, die heeft er geen verstand van, denk ik. Maar je kunt het wel veel beter organiseren. En je kunt je voorbereiden op de komst van een aantal mensen die je dan op een goede manier een asielprocedure laat ondergaan en die je op een goede manier beoordeelt. Ben je wel of niet vluchteling? En die je ook kansen geeft om een leven in een nieuwe maatschappij op te bouwen. En als ik kijk hoe toch vrij geruisloos en binnen een jaar tijd, want we zijn nu 10 januari, binnen een jaar tijd 80.000 Oekraïners in Nederland opvang hebben gekregen en een heel groot deel daarvan ook al aan het werk is. Mm. Dan denk ik, het kan dus wel. Je zou het kunnen doen. En als je het soepeler zou organiseren, zou je inderdaad ook minder crisissituaties, want die crisissituatie, ook zoals in Ter Apel, ja, die zie je groeien, die zie je steeds weer opnieuw opduiken. Ziet politici daar opduiken van, weer crisis, weer een incident, een schande of er moet iets gebeuren, onorthodoxe maatregelen. En dat is inderdaad, ja, zoals je heel treffend zei, dat is een self-fulfilling prophecy. Want daardoor wek je of creëer je een sfeer, schep je een sfeer, waardoor het altijd maar weer crisis is en altijd maar weer een crisissituatie. En dan, die incidenten, die moet je dan bestrijden. En dus we moeten streng zijn, dus we moeten zorgen voor minder mensen. Nou ja, ik denk, je zou ook kunnen zeggen, dus we moeten zorgen dat het soepeler gaat lopen. Ja, en ook dat draagvlak waar we het net over hadden. Ik kan me voorstellen, dat geldt ook voor mezelf, als je eigenlijk alleen maar negatieve beelden ziet rondom mensen die vluchten, dat je op een gegeven moment ook denkt, jeetje, te veel hoofdpijn, geen zin meer in, deze mensen zijn lastig. Terwijl het goede voorbeeld bij Oekraïense vluchtelingen, eigenlijk zijn die vrij snel gewoon hier hun reilen en zeilen gaan doen. Ja, nou ja, het is, je weet natuurlijk niet helemaal zeker of dat de komende periode ook zo blijft. En dat is heel erg afhankelijk van de oorlog. Maar die opvang en ook dat mensen werk vinden, dat mensen gaan bijdragen aan de maatschappij, dat ze iets om handen hebben, dat is toch inderdaad vrij geruisloos verlopen. Ik zie heel veel initiatieven van mensen die lokaal echt heel erg veel doen voor vluchtelingen. Ook maar in Griekenland dus? Ja, ook in Griekenland. Maar ook in Nederland. Mensen doen dat in stilte vaak. Sorry, die willen gewoon mensen helpen. Die willen mensen terzijde staan. Die mensen die schrikken van de felheid van het debat, van de reacties in social media. Mm. Ook van de verjaardagspartijtjes waar gezegd wordt, jij helpt asielzoeken bij een helemaal knetter. Of dat soort dingen. En die mensen, die zijn stil in dat harde, dat gepolariseerde maatschappelijke debat. Mm. En ik denk, als die mensen iets meer bemoedigd zouden worden, iets meer steun zouden krijgen, ook van een overheid die zegt, we vinden het heel fijn dat er initiatieven zijn, lokale initiatieven, die mensen terzijde staan en die op die manier de contacten in de samenleving ook mogelijk maken. Ja, als die iets meer bemoedigd zouden worden, zou dat een factor van belang kunnen zijn. Ja, we gaan er zo meteen nog iets verder over in gesprek. Heb je nou een vraag aan de andere kant van de radio? Stel die dan vooral. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, en dan is het ook alweer tijd voor ander nieuws. Want ben je momenteel op weg naar België? Dat zou zomaar kunnen. Dan zou ik toch even oppassen. Want vandaag staken namelijk de cipiers in de Belgische gevangenissen. Ik wil niemand op ideeën brengen. Maar het is wel reden voor ons om over de plaat van de dag, te draaien. Hij staat hier als zoete ontsnapping in het Nederlands. Oftewel in het Engels is dat natuurlijk The Sweet Escape van Gwen Stefani. Cause I've been acting like sour milk fell on the floor. It's your fault, you didn't shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. If I could escape and recreate a place, it's my own world. And I could be your favorite girl forever, perfectly together. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? If I could be sweet. De Sweet Escape van Gwen Stefani. Allemaal voor de stakende cipiers in de Belgische gevangenissen. Dit is vroeg van dinsdag 10 januari. De dag waarop in Griekenland een rechtszaak tegen de Nederlander Pieter Wittenberg op de rol staat. Hij wordt samen met anderen aangeklaagd voor onder andere mensensmokkel, witwassen, spionage. Wittenberg zelf spreekt dit natuurlijk tegen. En volgens hem was hij daar alleen maar om mensen te helpen. Het past in het beeld van het criminaliseren van hulpverleners. En hoe zorgelijk dit is, wat er met meneer Wittenberg kan gebeuren, wat ons te verwachten staat, wat betekent dit voor de toekomst, al dit soort zaken bespreken we. En dat doe ik niet in mijn eentje, dat doe ik met Eduard Nazarski. Hij is voormalig directeur van Amnesty, Stichting Vluchtelingenwerk, en is deskundige op het gebied van vluchtelingen en mensenrechten. En ik heb je net gevraagd om gebruik te maken van de NPO gratis Radio 1 app. En dat wordt gelukkig ook gedaan. Vroege vragen. Ja, Eduard, dat betekent dat mensen altijd zelf ook hun vragen kunnen stellen. In dit geval vaker aan de gast dan aan mij, gelukkig maar. Dus ook aan jou. Ik kreeg onder andere van Milan een vraag binnen. Terug naar de Turkije-deal. Laat de Turkije-deal aan zich niet ook zien dat Europa eigenlijk gewoon die vluchtelingen helemaal niet wil? Ja, het korte antwoord is ja, dat laat de Turkije-deal zien. De EU heeft met Turkije afgesproken dat Turkije die vluchtelingen houdt. En in ruil voor 6 miljard euro, punt. Afgekocht. Ja, afgekocht. En ja, daarbij geldt dan ook nog dat sowieso afkopen en afschuiven van verantwoordelijkheid. Maar er geldt ook nog bij dat na die deal echt in Turkije de mensenrechten enorm zijn versterkt. Na de mislukte coup tegen Erdogan is daar echt een sfeer ontstaan. Honderdduizenden mensen zijn gearresteerd. Mijn voormalig collega, directeur van Amnesty Turkije, heeft een jaar in de gevangenis gezeten. Beschuldigd ook van echt idiote dingen. De mensenrechten zijn daar enorm slecht. En het gaat met vluchtelingen in Turkije ook slecht. Maar ja, zolang als we zeggen, dat moeten die Turken zelf regelen, dat hebben we afgesproken. Ja, want daar hoor ik al helemaal weinig over. Ik moet zeggen dat rondom Griekenland en zeker de vluchtelingenkampen was nog relatief veel nieuws ook over, werd veel over gesproken. Ik zeg daar expres bij werd. Maar wat er precies in Turkije gebeurde met de opvang, daar heb ik eigenlijk weinig over vernomen. Nou, het is ook best moeilijk om daar op een goede manier achter te komen, omdat de Turkse overheid nauwelijks toestaat dat kritische NGO's daar überhaupt een rapport over leveren. Mm. En dan krijg je heel algemene rapportages van dan gaan nu veel meer kinderen naar school en dit en dit en dit. Maar je ziet tegelijk dat discriminatie in de Turkse samenleving toeneemt. Ja, in Turkije zijn 4 miljoen Syrische vluchtelingen. Dat is ook, dat is gewoon heel erg veel. Of je nou, wat je er verder ook van vindt. En sommige mensen zeggen, al die vluchtelingen, we hebben het gehad ermee. Ja, die hebben ook weinig formele mogelijkheden, zeg maar, om wat wij dan inburgering noemen en naturalisatie. Dat is er allemaal niet. Dus je zit een beetje in de marge van de samenleving, van de maatschappij. En ja, dat levert steeds meer problemen op. Turkije stuurt ook mensen terug naar Syrië en naar Assad. Dus in feite een dictator die gifgas en vatenbommen tegen zijn eigen bevolking heeft gebruikt en mensen op een verschrikkelijke manier laat martelen. Daar is echt van alles mis. Maar zolang als wij maar een beetje ijzeren heinig vasthouden aan, we hebben dat met de Turken afgesproken en die moeten dat goed doen. En dan krijg je termen als interstatelijk vertrouwen en zo. Ja, allemaal toch bizar eigenlijk. Maar de vraagsteller Milan, die heeft dus wat mij betreft volledig gelijk. Met die Turkije-deal zag je al dat de EU die mensen gewoon niet wil. Ja, binnen die EU hebben we natuurlijk Griekenland, ook het land wat vandaag centraal staat vanwege die rechtszaak. Zou je kunnen zeggen dat de houding van de Grieken zelf over vluchtelingen heel anders was voordat die vluchtelingencrisis ontstond? Of zijpelde er altijd al een beetje, laten we het zo onmogelijk maken? Nee, Griekenland had in de jaren 90, en ik ben vanaf midden jaren 90 ben ik tamelijk vaak in Griekenland geweest. Griekenland had eigenlijk nooit een goed functionerend asielsysteem. Dat hadden ze wel afgesproken in Europa en bij de toetreding tot de Europese Unie. Ja, natuurlijk, en we gaan dat allemaal doen. Maar ze hadden gewoon niks. Ze hadden geen fatsoenlijke asielprocedure, ze hadden geen integratiebeleid. En als mensen Griekenland binnenkwamen, dan wist de Griekse overheid en dan wist iedereen dat die mensen probeerden door te gaan naar andere Europese landen om daar een nieuw bestaan op te bouwen. En dat liet iedereen maar zo'n beetje oogluikend toe. Toen kwam zo ongeveer 2006 of 2007 of zo, toen kwam Europese landen hadden toen steeds meer de neiging en het voornemen om asielzoekers die hier kwamen, maar die in Griekenland geweest waren, om die terug te sturen naar Griekenland. De Dublin-verordening, die de Europese landen zelf onderling hebben afgesproken, die zegt, het eerste land waar mensen aankomen moet hun asielverzoek in behandeling nemen. Mm. Dus ze wilden toen die mensen terugsturen. Dat leidde tot protesten onder andere van NGO's. En ik weet nog heel goed dat ik er ook wel voor bij een bewindspersoon ben geweest van, dat kun je niet maken, want daar is gewoon niks geregeld aan opvang. Uiteindelijk duurde het tot 2011 voordat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen landen zei, je mag dat niet doen. Je mag die mensen niet terugsturen naar Griekenland, want er is gewoon te weinig geregeld. Om dan in 2015 en 2016 te zeggen, we hebben nu goed nieuws, Turkije gaat ze tegenhouden, verhinderen om te vluchten. En die mensen die toch komen, die krijgen in Griekenland een asielprocedure. Dat is natuurlijk wel heel erg optimistisch, om het voorzichtig te zeggen. Ja, vrij haaks ook met alle kennis die je hebt over Griekenland. Over Griekenland gesproken, de Grieken zelf lijken ook niet altijd blij met de vluchtelingenstroom. Laten we even luisteren naar een Griekse vrouw die voor de vluchtelingen kookt. Like people we know, we meet them on the street and we say, oh, hello, and they turn on the other side. By stealing and smashing our car. Mm. Yes, completely destroyed it, so we had to buy another one. Ja, bewoners van haar dorp zijn er duidelijk niet over te spreken dat ze vluchtelingen helpt. Ze wordt genegeerd door mededorpbewoners. Ze zegt dat haar zaak veel minder omzet heeft en dat dus zelfs haar auto is vernield. Ja, het is makkelijk om te zeggen, is dit nou typisch iets voor hoe alle Grieken daarnaar kijken? Maar het is wel een tendens die ik dus ook herken hier. Nou, het is zeker niet typisch voor hoe alle vluchtelingen ernaar kijken. Maar het is Grieken, wel. Nee. Alle Grieken ernaar kijken. Maar het is wel inderdaad een tendens. En je ziet dat door de verharding in de toon in het beleid en in de toon, zie je dat meer mensen echt zo'n harde standpunten innemen. En ik heb pas nog in Polen, toen ik daar was, ook met mensen die in zo'n bos, zo'n oerbos wonen, in een heel klein dorpje, gevraagd van, hoe zit dat nou in jullie omgeving? En zeggen ze, we hebben wel steun van mensen, maar er zijn ook mensen die gewoon niks zeggen. Die gewoon wel weten wat wij doen, maar dat is gewoon een non-onderwerp voor die mensen, omdat dat te ingewikkeld is. En je ziet gelukkig ook in Griekenland, heb ik ook gezien, hoe mensen, een bakker in Piraeus, de haven van Athene, een bakker die daar met een bestelbusje met broodjes aankomt om gewoon uit te delen aan mensen die net aankomen. Dan vroeg ik, hallo, en mijn naam is Eduard en zo, hoe doe je dat? En die zei gewoon, ik wil iets voor die mensen doen. Dus ik kom hier twee keer in de week en dan bak ik gewoon extra brood. En dat geef ik aan die mensen, want die hebben anders niks te eten. Maar je ziet wel, ook in Griekenland zie je met een extreemrechtse tendensen van de Gouden Dageraad. Die slaan natuurlijk flink op de trom om te zeggen van, dit is allemaal bar en boos en omvolking en al dat soort onzin. Ja, en vooral dat mensen ook, dat meer hoor ik ook vaak in Nederland, het idee hebben, vluchtelingen krijgen hier alles en de Nederlander staat op de tweede plek. Alsof dat een soort frame is geworden waarin we denken, vluchtelingen krijgen blijkbaar een woning, krijgen geld. Terwijl, als ik jou zo hoor, dat is absoluut niet het geval. Het gaat allemaal hartstikke ingewikkeld. En als je naar Nederland kijkt, dan denk je, vluchtelingen krijgen alles. Ik ken te veel mensen die echt barrière na barrière hebben moeten overwinnen in Nederland, die jarenlang moeten wachten op een asielprocedure, die in 10 of zelfs wel 14 verschillende centra hebben gewoond in al die jaren, die nooit een stabiel netwerk van met Nederlandse kennissen of vrienden hebben kunnen opbouwen, die al die tijd niet mochten werken, die al die tijd ofwel de dreiging van een negatieve beslissing, ofwel de gewoon heel lang niks horen. En vervolgens, na 6 of 7 jaar wachten, krijgen mensen dan eindelijk een verblijfsvergunning, maar dan krijgen ze nog geen huis. Dus mensen krijgen alles, dat is gewoon echt onzin. Ja. Ik moet, we hadden het er net al even over. Op het netvlies staat natuurlijk Moria, tentenkamp dat afbrandde, 20.000 mensen. De slangen, de baby's, de ratten, we hebben het er net over gehad. Die overvolle tentenkampen, onze terecht kritische houding naar Griekenland, zeker in context van de rechtszaak vandaag tegen hulpverleners. Allemaal goed om het erover te hebben, maar is het ook niet gewoon zo dat wij als EU en ook aan Nederland medeplichtig zijn voor die Griekse ellende? Kunnen we over andere landen praten, maar wat doen wij hier nou eigenlijk in? We zijn zeker medeverantwoordelijk. Kijk, de Turkije-deal is in de EU afgesproken onder Nederlands voorzitterschap. Daar is afgesproken dat de Grieken dit allemaal op een fatsoenlijke manier zouden gaan doen. Daar hebben ze ook steun voor gekregen. Maar het is natuurlijk wel heel optimistisch of naïef of tegen beter weten in. Gewoon denken, we hebben dit afgesproken, dus het loopt wel. En daar is een goed asielsysteem op zetten, wat de Grieken dus absoluut niet hadden. Maar een goed asielsysteem opzetten is niet iets dat je in een jaartje even uit de grond stampt. Dat is best ingewikkeld. En dat is één punt. Een tweede punt is dat de voornemens en de afspraken om mensen vanuit Griekenland over te nemen, die zijn ook gewoon niet gehonoreerd. Dus die Grieken hebben ook wel het idee van, we staan er alleen voor. Dat is wat ik ook van bijvoorbeeld de burgemeester van Lesbos ooit hoorde, en ook van de burgemeester uit Lampedusa. Die zeggen, kijk, drenkelingen opvangen, dat is wat op ons eiland al millennia gebeurt. Mensen, een eiland voor. Bij een eiland voor op de Middellandse Zee, waar heel veel verkeer is. Daar komen drenkelingen en die help je gewoon, punt. Maar zeggen, het zijn er nu zoveel dat wij wel het idee hebben dat wij er wel heel erg alleen voor staan. Dat zij, op Lampedusa hoorde ik dat heel duidelijk. Dat hoorde ik op Lesbos ook. En wat er moet gebeuren is dat mensen na die eilanden naar het vasteland kunnen, en dat dan andere landen ook iets doen. De burgemeester van Lesbos die vertelde me er heel duidelijk bij van, hier is een grote steun voor mensen, maar als die kampen dan te overvol worden, je noemde net Moria, waar 20.000 mensen zaten, waar er eigenlijk 7.000 of 8.000 in zouden kunnen. En die mensen, die vluchtelingen gaan in olijfboomgaarden bivakeren en die beschadigen die bomen, dan denken die boeren, dit is wel wat wij al eeuwenlang doen aan onze boomgaarden, onze omzet, op onze traditie gaan naar de knoppen. Ja. Dus dat niet gek eigenlijk, helemaal niet gek. Nee, dus als je het Ja, wat we even voor de muziek van Gwen Stefani, wat we toen zeiden, als je het slecht regelt, dan krijg je een soort self-fulfilling prophecy, dat er ook steeds meer incidenten en crisisachtige situaties komen. Ja. Even terug naar vandaag, want Pieter die krijgt een zware dag. Die moet dus eventueel horen dat hij 20 jaar vast komt te zitten voor van alles en nog wat. Ik weet niet of de uitspraak ook letterlijk vandaag is, maar in ieder geval begint de rechtszaak. Vindt u dat de Nederlandse overheid hem in de steek laat? Dat weet ik niet. Ik vind wel dat de Nederlandse overheid tot nu toe weinig heeft gedaan in termen van regelen van tolken. Ja, Pieter vertelde me dat ze ook hadden gezegd, nou ja, mocht je veroordeeld worden, dan krijg je in elk geval consulaire rest bij of bijstand 2 keer per jaar. Nou, dan denk je, ja, dat is lekker. Ik zou een wat meer principiële en uitgesproken houding wel op prijs stellen. En ik denk dat het erg belangrijk is om straks te zien of er bij het proces ook iemand van de Nederlandse overheid, van de ambassade, aanwezig is. Ja, mocht er nog iemand zijn die een vraag heeft, stel hem dan vooral, want de NPO Radio 1 app is nog steeds gratis. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, we kregen nog wat vragen binnen, dus die wilde ik graag even met je doornemen. Onder andere weer zo'n toekomstvraag, maar Barend vroeg zich af, wat denk jij eigenlijk? Denk je dat Wittenberg daadwerkelijk de cel ingaat? Hoe gaat deze rechtszaak verlopen? Dat vind ik heel moeilijk om daar een voorspelling over te doen. Nou, maar ken je vergelijkbaar? Daar begonnen we een beetje mee. Hè? Er zijn natuurlijk vergelijkbare situaties geweest. Ja. Is het wel eens voorgekomen dat je in zo'n belachelijke setting als vandaag dus wel een veroordeling hebt gezien? Nou, er was gisteren iemand die was veroordeeld tot, ik meen, 140 jaar. Absurd lang is, ja. Ja, en die is gisteren is die straf teruggebracht tot 2 jaar. Vertelde Pieter me, en dat is dan ook net de periode van zijn voorarrest. Wat dus betekent dat hij nu vrij wordt gelaten, maar wel met strafblad. En dat betekent dat een vreemdeling met strafblad, die kun je dan ook weer uitzetten. Ja. Het is dus ja, zeker niet ondenkbaar dat inderdaad een Griekse rechter een uitspraak doet waarin het Griekse recht toch belangrijker gevonden wordt dan het internationaal en het maritiem recht. En het tot een veroordeling komt op onderdelen. Maar of dat gebeurt, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen. Maar ondenkbaar is het niet. En het is dus ook zeer zorgelijk. En het is ook wel heel erg zorgelijk dat de Nederlander, die niks anders heeft gedaan dan proberen om mensen levens te redden, letterlijk mensenlevens te redden, mensen te loodsen over die zee en die gevaarlijke zee naar een veilige plek, dat zo'n Nederlander daarvan beschuldigd wordt. Dat is al buiten de orde, vind ik. Maar dat hij dan veroordeeld zou worden, is helemaal buiten de orde. Heeft u natuurlijk heel lang bij Amnesty gewerkt, onder andere als directeur. Ik weet dat Amnesty zich juist altijd heel erg hard maakt, hè, als het gaat over mensen die in cellen belanden waar ze helemaal niet horen. Ja. Dat doe je met verschillende campagnes, door aandacht te vragen, maar ook door overheden daadwerkelijk of rechtsstaat op hun vingers te tikken. Heeft het impact wanneer Amnesty zich inzet voor mensen die dus à la Pieter in rare rechtszaken terechtkomen? Ja, het heeft impact. En dat heb ik van veel voormalige gevangenen ook zelf mogen horen. Dat was een van de leukste kanten van mijn functie. Dat je mensen voor wie je actie voerde, dat je die later ontmoet. En die dan 2 dingen zeiden. Ten eerste, doordat jullie actie voerden, en beseften wij dat er buiten onze gevangenis en buiten ons land mensen waren en organisaties, sterke organisaties, die voor ons opkwamen. Dat geeft meer moed, dat geeft ook hoop. En dat is heel erg belangrijk in die situatie. En ten tweede ook dat je merkt dat mensen echt beter behandeld worden of uiteindelijk zelfs vrijgelaten worden. Daar heb ik heel veel voorbeelden van. Er zijn natuurlijk ook voorbeelden van dat het niet genoeg was en dat wij niet genoeg konden doen. En nu ook dat Amnesty niet genoeg kan doen. Maar ja, het helpt wel. En het vraagt in elk geval steeds weer opnieuw aandacht. Ja. Van publiek, van overheden. En ja, dat is heel belangrijk om te blijven doen, denk ik. En ja, dat is in feite wat nu ook rond Pieter aan de orde is. Dat je zo'n proces, dat toch ja, op zijn minst elementen van een schijnproces of een showproces heeft, dat je heel duidelijk maakt wat daar de achtergronden van zijn. En dat je ook de Nederlandse overheid oproept, neem stelling. Ja, is Amnesty hier al mee bezig? Amnesty is hier heel erg mee bezig. Ze hebben een interview met Pieter gedaan. Dat is te vinden op de website van Amnesty. Ze hebben een column van de directeur, mijn opvolger, Dagmar Oudzoorn, die echt heel duidelijk is. Dus Amnesty is daar zeer uitgesproken over. Ja. Ook internationaal trouwens. Dus niet alleen ja, Pieter, maar er zijn nu 23 anderen die terecht staan. Dus het is ook in Amnesty Europa, Amnesty wereldwijd zegt, dit is echt een proces dat gaat alle perken te buiten. Ja, op het moment dat zoiets als dit gebeurt, en Amnesty bemoeit zich hier dus mee, gelukkig maar, wou ik zeggen. Waar beroepen zij zich dan op het moment dat Amnesty gelukkig gelijk krijgt? Is dat dan toch het internationale recht, omdat we afspraken met elkaar hebben over mensenrechten? Wat is vaak de reden dat overheden of rechtsstaten zeggen, oké, we laten iemand inderdaad vrij na druk van Amnesty? Meestal zeggen ze niet, het is omdat Amnesty dat vindt. Nee. Meestal vinden ze dan een manier om binnen hun eigen discours, binnen hun eigen frame, te zeggen, nou, we hebben ze nog eens naar gekeken, humanitaire overwegingen, of we hebben toch nog, ja, de rechter heeft net ietsje anders beslist en uitgelegd. Maar het is inderdaad wel met een beroep, met een verwijzing naar internationaal recht, waar internationaal allerlei afspraken zijn gemaakt over menselijke waardigheid en over hoe die menselijke waardigheid te beschermen, waar Amnesty zich dan op beroept en die in het publiek, in campagnes, in lobbygesprekken en druk op ambassades, die toch helpt om het gesprek te voeren en om duidelijk te maken dat er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Los van dat we natuurlijk veel beter met onze vluchtelingen moeten omgaan. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ga niet de oplossing aandragen. Het lijkt me een complex vraagstuk. Zou je ook kunnen zeggen, we moeten in ieder geval ook beter met onze hulpverleners omgaan? Ofwel in Griekenland, ofwel hier. Wat kunnen we doen om hulpverleners te beschermen? Dus dat ze niet in situaties terechtkomen dat je ineens voor mensensmokkelaar uitgemaakt wordt. Ja, wat je daaraan kunt doen is echt stelling nemen. Dus dat proces volgen. En nogmaals, ik hoop dat de ambassade of iemand van Buitenlandse Zaken vandaag ook aanwezig is bij het proces om de Grieken een signaal te geven van, wij zijn hier alert op, we zijn hier mogelijk bezorgd over. En we gaan er ook iets over zeggen. En die hulpverleners beschermen, ja, door echt uit te dragen dat mensen in nood, dat je die moet helpen. En dat het niet aangaat om mensen die dat dan proberen, om die hulp proberen te bieden, om die te beschuldigen, om die met een proces te dreigen, met gevangenisstraf te dreigen. En dat uitdragen, dat zou heel belangrijk zijn. En het zou ook heel belangrijk zijn dat dat door de Nederlandse overheid, maar ook in de Europese Unie gebeurt. Kunnen we deze rechtszaak van vandaag volgen? Zo ja, waar, op welke manier? Hoe blijf je het eerlijkste op de hoogte, laten we het zo zeggen? Nou ja, de rechtszaak is in het Grieks, dus dat is wel ingewikkeld. Ik denk dat je eerlijk op de hoogte kunt blijven door in de media. Ik denk dat NOS daar heel goed verslag over doet. Er was gisteren ook aandacht voor al. Ik denk verder dat je op de site van ofwel Amnesty International ofwel Human Rights Watch, dat je echt hele goede informatie vindt. En dat je dus ook op die manier kunt volgen wat gebeurt daar precies. En zodat mensen ook hun eigen beeld kunnen vormen en een eigen oordeel kunnen vormen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk hierin. Ja, zeker. Stel, ik wil zelf helpen, los van het volgen. Wat zijn dan organisaties waarvan je zegt, dat is verstandig om je bij aan te sluiten? Die kennen de regelgeving, die zullen er alles aan doen om je te beschermen. Om je te beschermen tegen dit soort beschuldigingen. Ja, of in ieder geval zo'n veilig mogelijke omstandigheid te kunnen werken. Ja, dat is op dit moment wel ingewikkeld, omdat het vrij willekeurig lijkt hoe die Grieken optreden. En de EU dus is ook vrij willekeurig, en de EU, toch? Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat had ik erbij moeten zeggen. Maar dat is dus, overal wordt het ingewikkeld. Nou, ik zou, als je dit wil gaan doen, is sowieso verstandig om je heel goed te informeren. Wat kun je precies? Want ja, Pieter, die is of was een schipper en die kon dus andere dingen dan ik zou kunnen. Je moet mij niet op zo'n boot zetten om te zeggen van, ja, doe je best. Maar sommige mensen kunnen, mensen kunnen andere dingen, hebben andere competenties. Je moet heel goed kijken, wat zou je kunnen doen? Wat zou je willen doen? En dan daar een organisatie bij zoeken waarvan je denkt, dat is een goede organisatie. En die hebben ook waarborgen ingebouwd om je zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Oké. Ik wil in ieder geval vandaag natuurlijk zeker Pieter heel erg een hart onder de riem steken. En Eduard Nazarsky, ik wil u heel erg bedanken. Of jij, we tutoyeren al de hele tijd, ga ik nu ineens u zeggen. Heel erg bedanken dat je ons weer even wilde bijpraten over de stand van zaken. Laatste vraag misschien. Iemand vraagt zich namelijk af, is die vluchtelingentoestroom nog steeds groot? Komen er heel veel mensen nog steeds op bootjes deze kant op? Er komen nog steeds duizenden mensen op bootjes deze kant op. Sommige mensen verdrinken, we weten niet precies hoeveel. Maar er komen veel minder dan in 2015 en 2016. Maar er komen wel nog echt veel mensen die dus de ellende in hun land en in de opvang in de regio proberen te ontsnappen. En die in Europa een bestaan willen opbouwen, een veilig bestaan. Ja, en ik denk dat we moeten zorgen dat we die mensen een eerlijke asielprocedure en een menswaardige behandeling geven. Ja, het is nog niet voorbij. Wat wel voorbij is, is vroeg van dinsdag 10 januari. Het programma kan je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik er weer klaar met een nieuwe gast. Maar we gaan nu door naar het NOS Radio 1 Journaal met Astrid Kersenboom. Dank u wel, Eduard Nazarski, voor deze ochtend. En fijn dat je de dag met mij wilde beginnen.